أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سرور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دوم حصہ دے 101-176 پائی کے دوم مسئلہ اثبات رسالت دوم حصہ دے 177-253 پائی کے دوم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور سلورم عیسیٰ 254 ناخر پورے پائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اول عیسیٰ اصل آیتون ادا پتر و بابون کی تقسیم وا اول باب 1-20 دویم 21-39 درہم باب 44-96 پورے داخری سلور آیتون ادا اول عیسیٰ تو دیکھی دا آیتون ادا اول عیسیٰ او مضمون پکی دا دویم عیسیٰ رہا ہو رہا تاکہ میں وہ جو بیان کرا دادا پارا دادا بات کہ وہ لوگ دوے بھئی سخ پر مانس کے وہ درمیشی دوے بھئی سی مضمون شروع کو دایت نمبر 97 اور دوے بھئی سے شروع کی دے 101 پر دوے بھئی سے کیت پار در رسالت کی اور پر رسالت باندی اغنہ ہے اعتراضنا دو مخالفینو دو مشکانو اور دھاگی جواب نقی ثابت دا کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے اور دارنگی داغب پیغمبری کی شک کول ان شک پکی نشتا دا اللہ آخری پیغمبر دے تو قرآن چا اگر اللہ ورکڑے دا آخری کتاب دے دین آباد بل پیغمبر نشتا بل کتاب نشتا مکی صورت کی مسئلہ توحید ثابت اکڑا پر دلائلو مویلو کلم قرآن مسئلہ ثابت ہے پر دلائلو سرا کلم پیو طریقہ کلم بلا دلتا اس بات در رسالت کی علاقہ ثابت ہے در پیغمبر اسلام پیغمبری پتفت اعتراض سرا بعض اوقات مخالفین اعتراض کی دلیل باندے نمانی اگی اعتراض شروع کی کہ دلیل نمانی یا دلیل باندے نمانی نبیا اعتراض شروع کی دلیل نہ اعتراض شروع کی قرآن بعض اوقات دا طریقہ کی مخالفین و اعتراض نہ داغے جوابوں کی چلخن کو بزین کی تو بعض اوقات باز سڑے اعتراض کے دو پار دو کوئی دو باز سڑے زد اعنات کی اعتراض کے دو پار دو بند دو غلی کولو باز سڑے دا سی بعض بھی دزان دو پوئے اولو دو پارا سوالوں کی اعتراض کی نو دے اعتراض جواب قرآن ذکر کئی چہ یا رکم ذہنونا دائی بزرگ کی سر ذہن کی یا بزرگ کی سر شکوک شبہ دی دے دین پا بارا کی دے قرآن دے پیغمبر پا بارا کی مجد آگا آگا شکوک شبہ دے ختم شی اچھے کم ذہن اعنات کے اگر وہاں سے نہ منی لیکن آگا چھے کم بزرگ کی انعبت مشتشتا عجیزی پا کشتا چھرا دا منلو آغا خیال اشتر ہے چرا آو چی حق را دا بیان شنو منمبا قرآن دا غیر پارا دا جوابو نکی دا دے اعتراضات نیور اعتراض د دې نه اعتراضونه نه هغه بیان شوه دې اور اعتراض آیت نمبر 97 کیو چې مون تاسو کله منو چې د الله پیغمبر نه کړه د الله پیغمبر وې تعالی چې کوم فرشته وې راوړي مونږ به ته منلې وې او تعالی چې کوم فرشته وې راوړي هغه فرشته همیشه په شر راغلي کدی یو وډی دی نقصان ورکړی خلکو را دا وی جواب او په دا فر او بل فرشتي دا راوړې وې منلې دا وی جواب یو کچې به سر دښمنی د جبرئیل سره نه را بلکې سر دښمنی د قران سره ده ځکه هغه ما قران راوړې نو سر قران به دي شدا اعتراض چې پتا کې تا ته وای کړه ته خو استاد استاد خنه دی دا استاد سی بل وې کنه نو موږ د سره نه شو قران ته وښه دغه لیدو نکره د قران دا او ترکه خامخا ته باندې بدای اعتراض کی کړه دا استاد دې ټیک نه ده کړه استاد دې بلوي نه هم باندې سره نه سنبي دا غي جواب استاد هم دغه جواب دی زما استاد خو ټیک دی وښه ساسو دښمنی زما د استاد سره نه ده بلکې داغه د قران د بیانولو سره ده بل سره کما د قران دغه سی بیانې نو هم بتا شو دا اعتراض کوي دا د اوسال قرآن د بلکې دا سال دښمنی د قرآن سره دا قرآن د باندې بدلېږي د نن سبق کې دا دوی مې اعتراض دی پر رسالت باندې وتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان دوی مې اعتراض کوو په پیغمبر اسلام چې موږ به ته منلې وي خو ته د سلیمان علیه السلام صفائی کې دا اعتراض کو مرګرو ته سليمان عليه السلام صفائی کې اوران کې هغه چې داسې کارونه کړی دا په هغه جادو کول او ته چې ناغه پیغمبرو نو دا غي جواب وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا جادو کفر دی سليمان عليه السلام نه دی کړ بلکې دا شیطانانو کړو دا وو د شیطانانو کار دی جادو کول او سليمان عليه السلام په نومبر دې څه کارونه کړی دي چې جنات دعوت آبیو کدا رنګي هوا دعوت آبیو او دا ټول کارونه دا د پیغمبري دي دا د معجزې دي دا د جادو سره نو د سليمان عليه السلام په باره کې د يهودو دا قسم چې يهودو د پیغمبر اسلام مبارکی چرګ اعتراضونه کوي پیغمبر نه مني عیسی علیہ السلام پیغمبر نه مني هم دا کرنګي يهود اعتراض کوي په داوود علیہ السلام هم چرې د الله پیغمبر نه او دا کرنګي دا اعتراض کوي داو غزوی سليمان علیہ السلام باندې هم چرې دا پیغمبران نه بلکې د شراسه کارونه کول مدادی په جادو باندې کړی دی د جادو په زور باندې و چې دا د يهودو کارونو چې يهودو با دا اعتراض کوو په دې باندې د دې وجنا کرن سبا ګورې نو هم دا خلق او داود علیه السلام پیغمبر نه مني سليمان علیه السلام پیغمبر نه مني و چې او اعتراض کې باور باندې چې پیغمبر نو دا جادوګرانو دی په جادو کو او بیا نن سبا کہانی نیم جوړ دو موږ واړو دا کتابونه مخ زیدل دا کہانی نو ته ملاوی کې ورکې دي شي کہانی نه جوړ کړی دی را دا تاسو په کہانی نه کتی دی دا وړو پای کې دې کړی یوسف سليمان دی ټوپی سليمان دی انګوټی او شه ګوتما او سليمان دی ګوتما انګوټی او سليمان دی ټوپی وای ته سليمان علیہ السلام سره اصل کدا شي نو نوې په دې باندې باور خپل کارونه کول ګدمو ور سره ټوبوي ور سره نوې په دې باندې باور دا کارونه کول وې یا دغورو دې مطلب دې جادوګری نسبت ورته انکار کوي دا د پیغمبر نه وایي او دا خبرې کوم ځکه دا کدا خبرې تفاصیل لیکلې دي ښا د موږ سره د محترم چې اکثر زور ور کوي په دې سره باندې چې تفاصیل موږ ورې پردانه چې هغه مثال ساسو بزین کی دا خبر او چیر تفاصیل سفر سے دی دکنا اصل کی یو سڑے قرآن دیو پورا نہیں ملے کم از کم دو درې ځله چې سره قران وای مکمل په ترجمه تفسیر سره اوږي د بل چا بار جنو شمبل او زو مرګري په کار دای چې کم اس کم دو درې ځله دې قران ختم کی چې د پزین کی چې کم حقیقت ته حق دې چې دا کینی چې حضرت هغه حقیقت خوشي چې آو حق خبره سره د پیغمبرانو شانو پیجنی د صحابو شانو پیجنی د فرشتو شانو پیجنی فرشتي د ګنا نه پاکي دي پیغمبران معصوم دي ګنا ماده او کسره لري کنه الله د ګنا نه ساتي نه دي ګنا طاقت پاکستان نه سوزشت دي داري صحابه کرام چغي ګناو نه کړی دي لیکن اغي د الله معاف کړی دي ارسه اغي د بیا د هغه ګنا نسبت چرته دي چې هغه ګناو نه کړی لیکن هغه ګنا زمون په نسبت مونږ ته ګناهکاری لیکن الله داغي هغه ګنا ته ګنا نه لري مشرف مالک خالق د کائنات او جادو عزت د ګنا نه زما سکار د جزا داغي ګنا ته ګنا او چر داغي ګنا کړي چله مو تمام کړی چله او تمام کړی دي زمون سکار دی زين الله الله ما بخلي دي چله یو انسانو بخي نو که سره وینا دا هغه د ذکریا نو ځان خپل اخرت خرابوي خپل د قبر جون دا اخرت جون ځان نه خرابوي په دې خبرو چې انسان الله بخله دی او دې دا غبره دي غره دي خبرې ته وشي نو قران چې وای کم از کم درې درا زم دې درا تقریبا چې سره دې درا قران ختم کی په معنا مطلب سره نو ځین چې دې بده اران کې دا کافی نه دی بیاو وشي خو به حال کم از کم چې درې درا په دې قران وای په معنا مطلب سره چې دې حقیقت دا خبر شي دا کدی پورې به یو خبر وکم خوانی کوم علما چې شي وی دي محدثین چې کله باغی دیو راوی مبارک اچار پټ کو اسې دې نه اندازا وانی دا قران دې ته مې ته وی کم از کم یو استاد محترم پتل باندې شنو نه نس کال او ګلو لګیا ته نس کال دې موږ پتل باندې لګیا په شي مثال زه کوم لګ لګ وایو دا وی په شان دی اسې دې نه شو اغیر که زیاد موی نو اغیر پلک وقت که زیاد پی ویلشی دا اغیر تجربه دا ویلشی نو کم از کم دا اغا اتلس کالا دولس کالا پدی که لگی حالانکه پا دولس کالا که از دیومر رضی اللہ و دنو چرم صورت البقرز دکڑه وا ولی اغیر قرآن ورتن ولیکن اغیر قرآن پدا سی ترز دکو تا اندازه واری ده دینا چو پا دولس کالا که صورت البقرز دکڑه چرم نو دا خبر نکوله دا مهندسینو چهی بکره دیو مراوی بواره که چکم حدیثو نقل کون که باو بیانون که باو چکم دا حدیث بسند که مثال دا غرابیان نمون راگلی دی نو دیو راوی بواره که بچه آگئی او محدث بواره که باگئی چان پتکو چهر دا سنگ ده صحیح ده صحیح نده پوشه دروگ بناوی سقه ده کنه مضبوط ده کنه حافظه څنګه دا نو دا حافظه پورې خبره چغي به دا راوی دا محدث شکل د حافظه دغه کتل امتحان راځي دا حافظه څنګه دا د حدیث مبارکې نن به چې کوم هغه خبره وکړه نو کلس کال بعد دا ژوند دیو لس کال بعد بیا به لس کال بعد همغه خبره حدیث کا هغه په پامغه طرز باندې بیانو یعنی لس کال مخکی او بیا لس کال بعد چا غادیس باغم باغ طرز باندې بیانو نقل کوو به نو د دینه باغی اندازو کړه چې د حافظه ټیک ده اندازو والی لس کال مودل دا دې شه ده درې سو پنځش پیته ور زی دی په کار کې کم از کم درې سو پیته کا درې نیم سو کا نو درې نیم سو زرا ورک پنځه دې سو ورځې شه را تقریبا پنځه دې سو ډېر زیات لګ نه ډېر موده ده وشي نو لس کال بعد باقي دا عالم دا محدث دا حافظي دغه غسه چې وي لس کال بعد د دا حافظه دا شانتي ده وکنه چې بای کې معمولی مخکې روز سفر وکړو او به چې دا حافظه کمزور راځي دا نه حدیث ما وري دا حدیث په کمزورې ته سمجھو کې دی خبره ده اگر دروغ و آده خبری خوب آگو نوری خبری دی چلو دا حافظی امتحان باقی دا سی غستا کتب ایچه دا سریت محدث دا راوی ټیک دی وکړه هغه نور خبره لا باد کې وشي. په هر حال په تفاسیرو کې دې نه داسې خبرې دي مونږ غواړو بعضو کار دا خبرې کوشش د دې وجه نه چې تفاسیرو لیکلي یا خبرې ګوره بعضې تفاسیرو بعضې خبرې به لیکلي واقعات به لیکلي حدیث به نقل کړي ځکه واقعات په سند سره لیکل کېږي چې فرانکیل اورېدلې وه دا خبره داسې راغلې پوه شي. چې کله هغوی یو خبره ذکر کړي مفسرین تفاسیر والا نو بعض وقت هغوی د یو روایت سره د یو واقع سره سند ذکر کی ذکر نه کی بلکې نو مطلب تاو ما تدا خی چې کله ته تفسیر ګورې تاو ما تدا وای هغه چې بې دا واقع ذکر دا ولې د دې سند نشته دی ځکه سند دینو نومام نه دی ذکر کړی نو دا واقع بې سند دا په دې سوچو کا اوس یې کاخ لې او کناخ لې ځکه هغه خپل ایمانداری کړې ده چې سامه کې ته یو خبره ذکر کړې چې د دې آیت دلان دی دا واقع خلق ذکر کوي تفسیر والا واقع لیکلې ده چې بې دا واقع دی آیت دلان دی مفسرین ذکر کوي ذکر شوی دا نو تا وګوره چې آیت هغه په قران او د حدیث سره څه ټکراو نه راځي وشي او دا هغه سند نشته نو خبره دا به سند ده او چې کزاد له کناخ له غستا کار دي بعض وقت مفسر د روایت سند ذکر کی بعض مفسرین دا سیو کی چې سند ذکر کی او روا اچکم دا حدیث متن دی هم ذکر کی دوه ذکر کی تا ته وی چې به دا حدیث سند دی دای الفاظ دي وزبر کتا پدې ما نشان پټکو که چا د دې روایت کی دی روایت کې غوړاوی کمزور نه نه روایت یو ګورا ده روایت الفاظ یو ګورا متن یو ګورا ٹھیک دی نه ره بعضی مفسرین دا څه کوي بیا لکه دا تفسیر نه کثیر والا اگر روایت ذکر کی داغه سند داغه الفاظ او بیا پای باندې خپل دماغ سو مخه راکی ور کوي یې مطلب داغه په اړه کیو لیکي چې دا د ٹھیک دی او کنه ره بعضی مفسرین دا څه کوي ٹھیک شو نو ستا پورې د چې دا حدیث خپل کنه اخلي روایت اخلي نه اخلي د دې آیت دلاندی د الفاظ څخه کوم اورنی دي دلته بعضی مفسرینو او بلکې تفسیر می کثیر والا دا واقع ذکر کړی دا وایي وایي کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو ابلیس راغی شیطان راغی او ودری د ځان نه دغه جوړ کو سپینګری په شکل کې راغلی دی ودری د شتابت شروع کو تقریری شروع کو او وی چې سلیمان علیه السلام پیغمبر نه و بلکې هغه جادوګر و هغه خو چې څه کول دای د جادو په زور باندې کول وې خلک حیران شو چې دا څنګه چللې نو خلکو ته وی وګه تاسو زما په خبره یقین نه کوئ دا تفسیر نه کثیر عربی کې مشته او اردو کې ترجمه مشته ده وښه دی آیت دلان دی کو زرګین دا وی دی وګوره وی خلکو ته خلکو زکه شک غفر کوئی چرا دا څه خبره هغه پیغمبرو ناراض وکړو ته وی کزما په خبره کې مشک وی لاندې د سلیمان علیه السلام کور وګوره او داغه سامان ولټوي تاسو په تورګي ویږي چې کله لاله د سليمان عليه السلام کوله ولټو اې داسې ملا ورشو نو یې شیطان د سپینګلی په شکل کې هغه وبس راغله دی او دا وی چې ګوره زه هغه میتو وکړو خو دې وتا یې دا داغي په ذهن کې دا چولا چې سليمان عليه السلام جادوګرو پیغمبر نو نو دې وی چې ګوره خلکو چې دغه لټو کې ته ښکارا نشو دغه ته چې ګوره دا د دغه تخت چې کوم دی وای دا د دې د غو کنه او چې هغه ما کا غزې زما کې رو کنه ستا وای دا د تخت دلاندې کتابونه پراته د جادو د جادو د کوم والا کتابونه هغه پکې پراته هغه تخت دلاندې خکړو وای خلکو جوړ کتل وجه دا واقع دا و دا جادو کتابونه دی و دا خلق و ذهن که دا خبر رالا چه واقعی سلیمان علیه السلام خو پیغمبر نو کو جادو کرو او دا سکر نکردی دی دا و دا جادو کو زور بادی کرد زکا جادو کاری اندازی چه ردائیو لقسم چه دا موجزی و دا کرامت کاری دا کرنگی جادو یو دا سی ناشنا کاری سره منینا چه ردا براکار دا سیوشی از بودی دلی دا جادو کر کنا دا سی کرتبونه که دا سی کار که تو بچه دا کار پزاره که در علان کی اگر دا نظر دو کئی نسی دا نو اگه چو کتر چه دا کتابونه دا جادو دی نو اگه چه دا خواه که سلیمان علیه سلام دا خو پیغمبر نو بلکی اگه جادو کرو دا جادو بزوری دا کارو نکول نو تفسیر بی کثیر و آلی کی اغوی جوی دا یا خو دا وقت کی شیطان چکر سلیمان علیہ السلام و یفاد شا نوی شیطان راگر او دا کتابون ایلا غد دخخ کری دی وشی او بے خلق راو خلقو دے دکل کر دی او خلق ایلا غد دیر راو سی دی یو وجہ علماء دا ذکر کئی او دے وجہ دا ذکر کئی چی و چې دا سلیمان علیه السلام په هغه وخت کې کوم جادوګرو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې ریدای دا غینا اغستو په زور باندې ځکه بادشاہ وو پیغمبرمو طاقت دیو ریدک جادوګر نه په زور باندې دا کتابونه اغستو د کای په خلکو له نقصان ورکو او هغه کتابونه راوړو د خپل دخت لاندې خرکړو چې مطلب د دې ورو د چا جرأت نشي چې ځکه دا غزنه وسو کو اخلي سلیمان علیہ السلام دے تخت دران دینا ویدہ یا شیطان یو وجدہ بیانی چلا شیطان دے سلیمان علیہ السلام دے وفات نباد دقل دے خخ کرل او بے خلق و دیدہ تقویر کو خلق گرا ورسلا گلتا او دے موجود علماء دا بیانی چلا سلیمان علیہ السلام دے جادوگر ندا کتابون آگستیو او دقل دے خخ کرل چمتا بڑا زبارے را پیدا نکی و شیطان دے معلوم ویدہ نو شیطان بیا تقریر وکړو دا خلک ګراو څنګه ولدا او دا دینه بیا کتابونو رومي سره دخل کوشه ته دا خبره واچوله چې سلیمان علیه السلام جادوګرو او هغه چې داسې کار نه کول دی جادو په زور باندې کول وښه دیو جنا دا دخل کوشه ته دا خبره راوسته چې را دا سلیمان علیه السلام جادوګرو او چې څه کار نه وکول دا جادو په زور باندې وکول وښه سلیمانی انګوټي او سلیمانی ټوپی او څنګه باوي دا اصل کې سره د سلیمان سلام مبارک یو غلط فهمي او یو غلط خیال خورول د پاره چې پیغمبر نو او دا یې هغه جادوګرو اداري بیان کړي چې نبی سلام د بیوی چې ته جادوګرو مرګ ته هغه سلیمان سلام کو جادوګر نو يهود بوي بلکی هغه کو جادوګرو پیغمبر نو داغي جواب چې سليمان عليه السلام جادوګر نو بلکی دا کفر دی جادو او چې سليمان عليه السلام کفر نه کړی جادو نه کړ بلکی دا شیطانانو کړو دا د شیطانانو کار دی جادو کول وایي او جادو کفر دی تا ته وایي چې ته خیستا ملګری خلیا افغان کې ملګری تا ته بستا یو ملګری یاد کی ذکر سره قران سره تعلق کی دا اعتراض و پتا دا سکی گی خواه یه رسا مرگر فلانکی مرگر نه دیگو را خدا کئی کن وشی کتا تا پتی دا مرگری ببارا که نو دو مخالف مخی دا چاگز دا مخالف دی پاکی دا که دنیا بی لحاظ خبر نه کوبا گوره دنیا یو دسن کی زیده بدود دنیا اعتبار سرا دا چا سرا بد خلاف نکی اگر پخبل زین لیکن تبو ددا غزه کی د خپل ملګری ملګرتیا کې چې زما ملګری ټیک دی زما ملګری کې هیڅ نقصان نشته ری سیدا کتا ته ملګری کې صدا ښکار یو کتا ته معلوم وي ولا غبن مخې د خپل ملګری سپکواله ونه کې وږي او هغه ته چې نبی زما د قران ملګری دی زما د عقیدې ملګری دی هغه دا څه نشي کې کتا ته پته دی با کې ملګری ته واچې به یې لګا ورتا کې دا کمزوري ده دا کمزوري ده ځان نو باسه خلک اعتراض دی ګوره او دا خنه ده د دې سره سره کوم یو کوم مګر په منځ کې هغه مینا محبت هم زیات دي وشي هغه د صاحبو په منځ کې هم دا قصې مینا و وشي هغه په یو بل باندې ځان قربانو چې دای په خپل مس کې داسې مینه او محبت وو خوشي شابه یو بل سره په خاره څخه چې خوشي شابه دی یو بل دغه نه کو مینه محبت دی یو بل سره وشي یو بل نه د ځان نه بل څه غنه باقي کمزوري نو هغه بیا د خپل مرګري داغه سره دا خپل سره د خپل مرګري ریوه شروع کی چیرې چاو اتیا په داسې دی یار وشي وتبو ما د دشابین روان شوری ما پسی د دشابین چلوست بشیتانانو علا ملک سلیمان په بادشاہی د په زمانه د بادشاہی د سلیمان علا عهد ملک سلیمان عهد زمانہ وتبو روان شوری ما پسی د دشابین چلوست بشیتانانو شیتانانو بسلوست هغه جادو د جادو الفاظ وشي اذا جادو خبره وتبعوا او روان شلی ما پسې د شیاطین یا غواکی پسې شیطان او درځلې تقریر کو خلق غری پسې روان شو او روان شلی ما پسې د شیاطین چې رسوب شیطانانو اعلی ملک سلیمان او بادشاہ په زمانه د بادشاہ د سلیمان علی السلام کې و ما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علی السلام ولکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو دلته د کفر نه مراد جادو دی خان یو وایي معنا سب کی جادو دا او کفر نو کړو سلیمان سره یعنی جادو نو کړو سلیمان سره معنا سب کی دا سره خپل معنا د کفر خو دا کفر لیکن دیږي کی د کفر نه مراد جادو دی خان نو په بریکټ کې سره کفر جادو دی کوي وا ما کفر او کفر نو کړي یعنی جادو دا سوسوری او کفر نو کړی یعنی جادو نو کړی سلیمان علیہ السلام ولکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس سحر چې خود به خلقو ز جادو سحر جادو یعلمون الناس سحر چې خود به خلقو ز جادو وړي یو جادو کول دی یو جادو ز کول دی جادو د کول او جادو کول دوه کفر دي د علماء په نس باندې جادو ز د کول او جادو کول دوه کفر دي بعض بیا علماء وایي چې نه جادو ز د کول د جادو د ټول د پاره که یو سره دي د پاره جادو ز د کوي چې د خلق به د نقصان نه بچ کی خبر پي جادو کول خوده کفر لکه یو سره جادو کوي په بل معنی او خوده د کفر کا لیکن یو دې اوسره جادو زده کئ د دې د بارا چې بل نقصان ورکی هم کفر دی ناروا دی لیکن یو سره جادو باج علماء بیره سو چې راو سره جادو دې نه زده کئ چې د جادو توڑ پیو کی لکه مثال یو سره انګریزی دې د بارا زده کئ چې زه به د دین خدمت وکم حالانکه انګریزی دا کولو کی یا په بل جواب زده کولو کی څه سوال خو نشته دی ولیکن که اوسره انګریزی دې له ځکه چې زديده پاره زکم چې د قران خدمت وکم چې خلکو ته ځکه سره خو په پښتو نه پوي کړم او نه هر سره په اردو پويږي پوي شي نو که اوسره یو جبه دې له پاره ځکه چې زه په دین خدمت وکم د قران او سنت نو هغه جبه ځکه کول پای کې هم دل الله جل ثواب ورکړي چې دې کم وخت نه نیت او ابتداء او شروع یو کړا ځان غوډې نه دل ز د کوم چې د دین خدمت کې وکړ دله به الله جل ثواب ورکړي په خبر کوی نو یو سره په دین یو باندې مثال جادو ز دکې چې وای په معاشره کې د جادو تو کون کی سوچته نه او دا سره ځان غوډې لایک غوډې چې لسې ز دکما چې دې تو په کوم چې خلک د نقصان نه بچ کوم ورغوی نو په دې خیال باندې یو سره جادو ز دکې دې ته پاره چې دې جادو کی خلق له نقصان ورکی وایي بلکې دې ته پاره د کې چې را جادو توړ پیو کما خلق د نقصان نه بچ کی نو بیا جایز دی جایز دی خاص پرز نه دی ثواب دا پکې نشته دی د دې وجه نه د امام ابو حنیفه رحمت الله نور داغه نه علاوه نور امامان علما وایي وایو جادو ول سره چې وای دا به توبه نه قبلې کې دی به وجل شي جادوگر در توبه کبریدل نشته دی بلکې دی به وجل کیږي که بهرال کیونی ورشه او لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنا توبہ قبلی گی ولی اب آغا پہ مثال پیش کی دا قرآن نا ولی موسیٰ علیہ السلام چکم مرگری و جادوگر اگر ایمان راوڑے دے چیو توبہ قبول شوی دا ولی بھئی جادوگر توبہ قبلی گی چی توبہ باسی اب آغا پہ مثال پیش کی دا ساہرین دا موسیٰ علیہ السلام کھولے کی نا لیکن گوریا ساتھے بلا خبر پکی دادا کہ وہ سڑے جادو کئی او نقصان اور کی بلا نو دا سڑی بیا دا غنشتر رضا وجل لازم دی رضا قتل کول لازم دی سکتا دے معاشرے کی خلق اللہ نقصان اور کئی جادو کئی بخلق کو مانی وہی لگا یہ سڑے جادو کئی جادو کی بلکی دے ادا خبرہ یہ سڑے بچا مانی جادو کی اور سڑے مڑ کی پا جادو سر نقصان اور کیولا مڑی کی نو بیا دې سړي توبه قبلېدل نشه بلکې دا سړی به وژلې کېږي د دې په بدل کښې غربوږي او نور د جادوګر توبه قبلېږي دا نه ده چې د جادوګر توبه نه قبلېږي دې وجې نه چې کوم علما وایي چې د جادوګر توبه نه قبلېږي هلته ده وجل لازم دي پوه شوې ځکه ته جادو کړی ده په دې باندې کافر شوی دی نه داسې نه ده جادوګر توبه قبلېږي دې کې شک نشته لیکن یو سړی په جادو باندې نقصان ورکړي یو سړی مړ کړي په هغې باندې نو بیا به د دای په بدل کې دې وژلې کېږي پوه شوې ځکه ده نقصان ورکړی دی یو بندره وما کفر سلیمان او کفر نه کړی سلیمان علیه السلام یعنی جادوی نه کړی ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړی و جادوی کړی یعلمون الناس سحر چې ښودلې خلکو ته جادو د مخیال کې لږ وضاحت ډېر دی الفاظو وتبعوا ما تتلو الشیاطین روان شو دی ما بدیت دو شیاطین رسو بشی دانان والا ملک سلیمان زمانہ دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام والا کن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرو یعنی جادوی کرو یعلمون الناس سحر کہ خود بے خلق دا جادو